Tick-tock, goes the clock again, beating in my head like a big drum. Tick-tock, goes the clock again, beating in my head like a big drum. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Du hørte The Killers og deres melodi C. Bones i Radioresepsjonen. Hjertelig velkommen skal dere være alle sammen, trofaste lyttere og trofaste fans og trofaste mennesker der ute i sommer-Norge. Du høres veldig selvsikker ut i dag, Steinar Sagen. Vet du hva? Jeg har... Fribryter, Lukas, programleder, ja. Innriks og utenriks. Nei, ikke innriks, du innriksansvarlig ja. Tusen takk for det, jeg selvsikker. Og jeg så selvsikker at jeg tror at vi kommer til å lede Reiseradio neste år, gutter. Hvis så måtte skje Er det et mål? Det et mål, okay. Og det har vært min drøm i hele mitt liv å lede Reiseradioen. Og være jovial, koselig. Se på Arodin, klarte det. De har fått det til, synger og koser seg dagen lang. Det bra. Vi kommer til å være der vi også. Vi synger og koser oss, vi også. Ja, det gjør vi. Og vi joviale på en litt hip og P3-aktig måte da. Ryktet forteller jo også at både Are og Odin har fått 1,5 million hver for å ha Reiseradioen i år. Har de det? Ja. 3 millioner til sammen, altså. Det stemmer. Are og Odin, her er det 3 millioner. Del broderlig. Ja. Ja, men det, jeg håper vi får 3 millioner. Kan vi få 1 million hver? Det går an, vet du. Det går an, ja. Tore Sagen, yep. Mr. Burgundy, som vi har begynt å kalle deg nå, fordi du ofte trekker i burgundert. Jeg har kjøpt en skjorte på Kubus på EPA-senteret på Linderud for et halvt år tilbake, ja. Og det da en såkalt easy maintenance-skjorte som ikke krever stryking, og etter at jeg har vasket den, så den rett som en strek. Det er viktig at den rett som en strek. Den kostet, jeg kjøpte 3 skjorter for 199 kroner, og ja. Det den beste kvaliteten jeg noensinne har vært borte. Ripley er merke, fantastisk merke. Jeg har også vært borte i Kubus, kjøpt en del blazers på Kubus tidligere. Ripley, eller? Jeg tror ikke det var Ripley, faktisk. Ja. Det var et annet merke, men det kan jeg fortelle befolkningen at det var ikke særlig bra kvalitet. Og var det ikke? Nei. Nei. Og det var trist å høre. Ja, så Kubus altså, billig merke, ikke alltid like bra, men noen ganger så klinker det til da med ordentlige produkter. Skjorteskatter også på Kubus. Alt det var. Noen skjorteskatter. Skjorteskatter, ja. Skal jeg fortelle hvordan han Numme, hva heter han Numme? Thomas? Ikke Thomas, han var Yngvar. Yngvar Numme. Han har vært mye på veien, vet du. Og han har jo også, man hadde jo ikke strykefri skjorter i gamle dager da han var hadde på veien. Hadde du ikke strykefri skjorter i gamle dager når det kom da? Kommer Vietnamkrigen, det sikkert. Nei, litt etter, tror jeg. Jeg tror det var etter månelandingen, faktisk, at de fant at NASA... Når det månelandingen var? Helt i starten på 70-tallet. Ja, det var vel Vietnamkrigen også. Jeg tror de tok med seg strykefri stoff fra Vietnam tilbake til USA, og så masseproduserte det der. Men uansett da, så valgte Yngvar Numme, han valgte vekk strykefri skjorter han, fordi han ville ha ordentlig skikkelig skjorter. Jeg skjønner. Men, og dresser da, for så vidt. Ja vel. Og da han var på veien, så måtte man jo krølle sammen i en bag, ikke sant? Dressen ned i baggen. Måtte det altså? Ja, kom på neste spillested ved Dizzy, Tunes-gjengen. Hva faen gjør Yngvar Numme da? Jo, han tar dressen, river den på baggen, henger den på badet, på hotellrommet sitt. Skru på dusjen, bare varmt vann, lukker døra, lar den henge der en halvtimens tid med vannet som renner, kommer inn der, dressen helt greit. Kan jeg si noe først da? Ja, det ikke miljøvennlig. Nei, det ikke det, det jeg skulle si noen ting om. Disse tunes er ikke kjent for å være miljøvennlig. Fra å være sarkastisk, overseende og lattermild til den utgangspunktet veldig kjedelige historien, så ble jeg mildt sagt imponert. Du ble det? Hvis det mulig, ja, så kommer jeg til å gjøre det så ofte jeg kan. Ja, når du trenger dress da. Ja, jeg går jo veldig ofte i dress. Ja, det er jo det da. Hvertfall på søndag. Mm. Bjørte Paul. Hei. Hei. Mos. Ja. Fint. Vi skal høre Guitar Prince. Radioresepsjonen. Ja, ja, det var gitar med Prince. Prince gitar i radioresepsjonen på P3. For et par uker siden så leste jeg en litt morsom notis i den kolorerte pressen. Der stod der at Prince, han brukte hvite sokker i sandalene. Ja vel. Så det var det. Jeg så lei meg for at jeg ikke har en anekdote fra underholdningsbransjen sånn som dere har. Ja. Men det skal jeg jobbe med til i morgen. Da lover jeg å komme med en anekdote fra underholdningsbransjen. Ja, jeg gleder meg som en litt av jentunge. Ja. Så mye. Så mye, såpass mye. Du tror bruker jo tiden mer på tjukke feitebøker med små skrift og null bilder. Og gjerne med fotnoter også. Jeg kan jo ta den eneste funfakten jeg kan, eller altså den andre funfakten jeg kan nå om Prince. Det er at han aldri har hatt en ereksjon gått i spillet. Dette har jeg sagt mange ganger på Herre Petre. synes det er ganske gøy. Hver gang han har morgenereksjon, må han bruke den til det. Det er jo også sånn at man kan jo si at å la en ereksjon gå til spille betyr jo ikke bare en ting. Man kan jo gjøre mye annet med en ereksjon, for eksempel male. Ja, eller gjekke seg en øl på den, for eksempel. Det kan man gjøre. Alt sånne humoristiske småting kan man gjøre med en erigert penis. Ja, når vi er inne på penis, så skal jeg minne våre lyttere på at vi skal ha Radioresepsjons store tissekonkurranse i dag, for det er torsdag, og det regner med at alle gleder seg til. Med stor suksess forrige gang også, så skal vi gjenta denne. Skal vi forsøke i hvert fall? Kan jeg spørre hvilken gren vi skal konkurrere i denne gangen? Grenen er å tisse så fort som mulig. Og rett og slett ha så få antall sekunder som mulig på en av en vanning. Ja. Lating. Lating, ja. Strøing eventuelt. Ja. Vi, når det gjaldt å tisse så lenge som mulig, så vant jo Bjørte 55 sekunder for to uker siden. Du tappte Tore. Jeg gjorde det. 22 sekunder. Ja. Jeg kan ikke skjønne at jeg ikke skal vinne i dag hvis ikke da noen jukser og ikke følger gentlemansprinsippet og tømmer seg fullstendig. Du tror du kan vinne i dag? Antageligvis. Ja. Det er bare å sette sine hva heter det, bets, ring deres bookies, og ja, og vent. Jeg har veldig mange fremmede ord her nå, men stå på. Jeg stotter meg gjennom det. Ok, har det skjedd noe i løpet av de siste 24 timene som er verdt å bite seg merke i, folkens? Bjørte? Ja, jeg har en svær pappkasse hjemme der det står Finansbjørte, eller Finansbjørte på. Det liksom litt ordspill, ja. Kanskje du skal være finansredaktør, du da? Kanskje, jeg gjerne det. Den tar du, vær så god. Hvis den posten er ledig. Der tar jeg vare på regninger som er betalt, og regninger som skal betales. Kan jeg spørre kort innpå? Hvorfor gjør du det? Fordi jeg har fått høre at hvis du ikke tar vare på kvitteringene dine, så kan det plutselig dukke opp et eller annet ureglementert der ute i finansverden, og så krever de penger av deg en gang til. Det er antageligvis bare fordi jeg er så gammel at jeg for trygghetens skyld, og for nattesøvnens del, tar vare på gamle kvitteringer. Også, men kvitteringer, den skjønner jeg, men regninger, gamle regninger, hva gjør du med de? Hvor lenge lagrer du de? Det var det hele poenget i denne historien. I går så gikk jeg gjennom boksen der det står Finansbjørte, og det viste seg at jeg hadde gamle regninger tilbake helt fra 2001. Nei, det er til å bli kvalm. Det er en sykdom. Det er en sykdom, ja. Det er en liten sykdom. Så jeg tenkte, hvor mye skal jeg hive? Så jeg valgte å hive frem til januar 2006. Ikke lenger, det. Nei. Hvor stor bunke snakker vi om nå? Den bunken der fra 2006 og frem til nå, den er vel ikke mer enn, kan tenke meg, en 6-7 centimeter høy. En slapp penislengde avstand. Høyde, lengde, er det slapp? Bredde. Okay. Jeg vet ikke. Nei, ikke jeg. Jeg vet ikke. Men så bra det har vært det, Finansbjørte. Takk. Finansbjørte, så flott ord. Du er det er et nytt navn på deg, det. Jeg sier tusen takk for det. Ja. Tore, noe nevneverdig fra ditt liv i løpet av de siste 24? Jeg har jo kjøpt meg en ny DBS hybridsykkel tidligere i uken. Og vi applauderer deg for det. Ja da, og jeg har syklet på den i går, men det som jeg lærte var at når man kjøper nye sykler, og hybrid, som er en relativt sporty modell, sporty type sykkel, så er det viktig å ha små pauser, kanskje en uke i begynnelsen, mellom hver gang man sitter på et sånt type sete. Ja. Fordi at de indre rumpeballene mine, som jeg har, du har både yttre og indre. Ja. Riktig. De blir veldig ømme og tandre og såre. Ja. De er veldig tandre, så derfor blir de veldig ømme. Ja. Og derfor har jeg nå valgt å ha en 3-dags pause før jeg sykler igjen. Jeg vet at Klaas Olsson, hvis man er kjent med den butikken, har sånne gel-seter som man kan kjøpe til en billig penge, ligger i kurven til høyre når det kommer opp rulletrappa. Koster slik og ingenting. Jeg føler et ansvar for å stramme opp de indre rumpeballene mine. Derfor kommer jeg ikke til å kjøpe gel. Jeg håper ikke du blir omskjert noen gang, Tore, når du når, når du når seksuell Blir du omskjert? Kan du bli omskjert i rumpa? Ja, det var nytt. I Sudan så har jeg hørt at det blir det omskjert i rumpa deres. Så fjerner de indre rumpene? Indre rumpaballene blir borte. Var det noe mer? Nei. Da setter vi i gang en ny popmelodi. Dette er en eldre sak fra Fugees. Ready or not, i radioresepsjonen på NRK P3. Du kan sende oss en melding. 1987, kodord er resepsjon. Du hører på radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen, det er Tore. Heia, Tore Sagen, mann. Det er Peter Childcock fra Childcock Merchandising som telefonerer deg. Hei, Peter. Gjennom luren. Ja, så gøy. Vet du hvorfor jeg ringer deg da, kanskje, mann? Nei, jeg har vel en mistanke. Ja, du har en mistanke. Du da. Ja, det er vel for å prøve å selge reklameartikler til meg og radioresepsjonen med logo på, som vanlig, er det ikke det? Jeg stopper deg der, jeg. För idag ringer jag där som privatperson, Peter Charlecock. För jag telefonerade där faktiskt av en annan grund. Det är en modig telefonering jag gör nu. Jag har kommit till the point of no return. För Toreman, efter att ha telefonerat i en längre periode, så har jag kommit fram till en konklusion. Vill du veta vad konklusionen är, kära Toreman? Ja, jag vill väl det. Jag ser på det mer än en som är bara telefonerar för att köpa produkter. Jag ser på det som mer än en väldigt, väldigt, väldigt god kunde. Jag ser på det som en vän. Och mer än det också. Jag har blivit så fruktligt glad i det, Tore, mannen min. Jag tror på många måter att jag har blivit lite grann småbetatt och ganska förälskad i det, Tore, mannen. För jag tror jag älskar dig, Tore, mannen. Peter, jag vet inte helt vad jag ska säga. Det är väldigt, väldigt hyggligt och sånt, men du är ju en jättefin fyr, liksom, men jag tror jag känner det samma för dig, då. Och det beklagar jag, Peter. Det var ärligt sagt, Toreman. Kortom, Childcock Merchandising. Sällskapet Childcock Merchandising blev startat upp av mig, Peter Amadea Childcock, i år 1999 efter Kristus. Sammen med min partner och gode vän Louis Samson från Afrikanska republiken Sudan. Peter, du... Tyst, jag är inte färdig med insalgemet ännu, Toreman. Vakre, starke, trygge Toreman. Vi leverer et reklameartikler med firmaets logonavn på, og vi har en rekke fornøyde kunder. Jeg kan nevne flang svensk potatismos, AB, karate og selvforsvarsleverandøren Kikma, Holmlia Folkehøgskole, Snickers og Twist, Denja, Bilia, Hydrotexakostovner, Leverpostei på tube, Team Ailar, G-Sport, Kaffebrenneriet, Passf, Byggburg Hamburgermat, Eimaværne, Intimbarberhøvelen, iZone 3000, Nå snurr og tåret, og jeg er ganske lei meg nå. Nå, Kristian Steinseng! Peter, det er jo veldig hyggelig at du liker meg, og vi kan jo bare fortsette å være venner, vi. Venner, du. Venner. Jeg har venner. Jeg trenger en å dele livet mitt med. Jeg føler at vi har en god kjemi, Toreman. Childcock Merchandising leverer artige artikler i alle varianter, som for eksempel nøkkelhengere, hippedrikkeflasker, Sleevelessa, longsleeve, singletta, t-shirts, rockasekka, kapsa, penger, blyant, kvessere, ballonger, vimpla, noen små puta som er formet som hjerte som du kan skrive firmanavnet, eller navnet på den du er ulykkelig forelsket. I mitt tilfelle er det, Toremannshagen. Og fucking nekkhengers. Trengige nekkhengers. Nekkhengers til en kvaranledning. Peter, hør her, du må bare prøve å komme deg videre, vet du. Jeg skal bite tennene sammen, Toreman. Vær sterk, Peter. Dette går fint, vet du. Nei, jeg er sterk, pene, Toreman. Det går fint. Ja, ta deg litt ferie og tenk på noe annet enn reklameprodukter. Reis bort litt eller noe sånt nå. Jeg skal på merchandising-messa i Stuttgart, da. Kanskje jeg møter et individ der. Ja. Jeg vil alltid holde av deg, Toreman. Du er min favoritt. Ja, og hvis jeg trenger noen reklameprodukter, så skal jeg alltid bestille dem gjennom deg. Nå ble jeg passeglad, nå. Ja, vi snakkes da, Peter. Ha det, min vakre prins. Ha det bra. Ha det, min stramme riddare. Jeg legger på nå, jeg. Nei, jeg legger på. Jeg legger på, da. Jeg skal ha det nå! Radioresepsjonen, mandag til fredag, klokka 1 på P3. Du hørte Under the Surface med Marit Larsen i radioresepsjonen på Norsk Rikskringkastingsprogram 3, og før det Best Mistake og The Disciplines hos oss. Hyggelig at du hører på og gjør det hver eneste dag. Går det fint med dere også, gutter? Kjempe. Jeg synes det blir så langt. Noen ganger så blir det så lenge til vi får prate, liksom. Vi spiller så mye musikk og sånn. Ja. Vi prater selv om det ikke er musikk. Ja, jeg liker ikke det. Jeg vil spare kruttet til vi som er på lufta. Men det er i hvert fall tid for tissekonkurranse. Piss. Avfallstoff som skilles ut fra nyrene. Urin. Piss. Det er noe både jenter og gutter har. Urin. Piss. Lunkemuskel. Penis. Radioresepsjonens tissekonkurranse. Det alle har gledet seg til hele uka, nemlig tidskonkurransen til radioresepsjonen. Hva er det som er konkurransen i dag, Bjørte Perl? I dag gjelder det om å tisse så kort som mulig, ja. Tømme tanken på kortest mulig tid. Ja. Det er ikke lov oss, eller du kan jo selvfølgelig bryte av, men du er nødt til å kneppe igjen buksa og komme tilbake inn i studio. Ja. Yes. Men altså, hvis man ikke klarer å klemme ut noe da, hvis man på en måte faker, hvis man ikke får ut en dråpe, da blir man skutt i ansiktet av MP5 softgun rifla vår. Med family. Med family. Blir man skutt i ansiktet? Ja, i fjeset. I øynene. I fjeset, ja. Man må ta øynene, og så vide helt opp, og så blir man skutt i ansiktet. Med family. Det er du som skal begynne, Steiner. Jeg går, ja. Så du får bare gå inn på handicap-toalettet rett over gangen. Jeg har med meg en mikrofon. Fabelaktig. Ja, og her er handicap-toalettet. Bruk den der handicap-greia, så folk tror at det er et handicap-toalett. Den er på innsida der. Hva mener du? På høyre side. Handicap-greia. Høyre side foran deg. Vent da. Nå skjønner jeg ikke hva du snakker om. Jo da, det er en automatisk døråpner, bare for å bevise at dette er et ekte handicap-toalett. Jeg skjønner. Jeg kan selvfølgelig ikke få noe hjelp av dere til å dra den ledningen ut. Trykk på den for å bevise det. Sånn, ja. Ja, det er et ekte handicap-toalett, ikke noen tvil om det. Nei. Jeg går inn. Bjørt, er du klar med tidtageren? Ja, tidtageren er klar. Ja, vel. Steiner velger å gjøre det uten å lukke døren. Ja, det er noe helt nytt av året. Han er en nok så liberal toalettgjenger. Ok. Er du klar? Jeg må bare sikte ordentlig. Holder dere med venstre, eller holder dere med? Kommer han på hvilken hånd du har mikrofonen i, selvfølgelig. Selvfølgelig. Mm. Ok. Jeg tror jeg holder med venstre, jeg. Jeg holder med venstre selv, tror jeg. Ja. Hvis jeg i det hele tatt holder, du må bare stå fritt. Oi. Er dere klare? Promper du? Ja, er dere klare? Det var uappetitlig. Ja, det var... Det kan, må du holde deg for god for. Er dere klare? Ja! Vær så god. Nå kommer det! Det er kjempelenge, ja. Jeg beklager! Jeg prøver det så hardt jeg kan. Det er ikke så rart det, jeg har hørt mye hardere nå. Ferdig! Det var 14. 14. Det er ikke maksimalt imponerende, synes jeg. Nei, jeg er ikke maksimalt imponert selv, jeg. Nei, vi skal ta neste mann etter neste melodi. Ja. Så folk får tid til å summe seg og tenke til hva de har hørt. Ja. Siden du ikke er til stede, så regner jeg med at jeg kan ta lederrollen. Du har lederrollen. Du er nestkommanderende, er du ikke det? Nå skal vi høre Peripheral Satellite Party med Hard Life Easy. Radioresepsjonen. Piss. Avfallstoff som skilles ut fra nyrene. Urin. Piss. Det er noe både jenter og gutter har. Urin. Piss. Lunkemuskel. Penis. Radioresepsjonens tissekonkurranse. Det stemmer, du hører på radioresepsjonen og resepsjonens egen tidskonkurranse. Tore Sagen er på vei inn på handicap-toalettet for å prøve å tisse så fort som overhodet mulig. Kan du høre meg, Tore? Jeg kan høre deg, Bjørte. Kan du fortelle, hva er det du sier i starten med denne kjenningen? Sier du piss, eller sier du pikk-piss? Jeg sier piss. Ok. Ja. Jeg vil også minne om at den som da bruker lengst tid på å urinere i dag blir straffet for dette. Jeg blir skutt i låret av en av de andre resepsjonistene med vår MP5 softgun family mode. Steinar Sagen, programleder, yep. Fribryter og... Ellers en kjekk fyr. Da er jeg veldig, veldig klar. Han, ja, et lite øyeblikk. Han har overtatt klokken nå, Steinar. Ja. Er du klar? Jeg er klar. Er du klar, Tore? Jeg kommer altså, jeg gjør som jeg pleier. Jeg har buksene helt nede ved anklene, så jeg står nesten helt naken. Håret og stjert. Ja. Er det detaljer vi trenger dette her? Jeg vet ikke. Jeg begynner om 3 sekunder. Jeg kommer ikke til å telle ned. Det går fort. Ja, det er altså 14 sekunder. Tore. Tore er på 7 sekunder. 8. Ferdig! 12 sekunder! God damn it! Jeg tror jeg skal vinne i dag, jeg. Daven steike. Ja, ja. Gratulerer, Tore. Takk for det. Da tar Bjarte turen ut til vårt handicap-toalett. Det er derfor jeg ikke får tid til å vaske meg på hendene. Og der møtes Bjarte og Tore inne på handicap-toalettet. Bjarte tar over mikrofonen og headsetet, og... Jeg er nå på vei til å kneppe den opp, buksen, ned, opp, buksen. Det, ja. Ja. Du får bare gi et lite signal når du er klar, Bjørte. Okay, dette er fryktelig, fryktelig spennende. Ja, det er kanskje det. Jeg tror jeg skal vinne i dag. Ja, vi får håpe det. Ja. Du tisser jo, det drypper jo nærmest kun når du tisser. Ja, virker som du har en knute på urinlederen eller lignende. Ok, da begynner jeg. Ja, vær så god. Tisser hardere enn jeg har hørt tidligere. Ja. Det betyr kanskje at du jukset for 2 uker siden. Det kan være, ja. Ja, 10 sekunder. Nei, dette skal holde hardt, oi, tror jeg. Oi, oi, oi. 12 sekunder. Jeg ser Tore. Passerer deg der, passerer, tenker jeg. Passerer Sagen med 14 sekunder. Og han har bare dryppet igjen. Der ferdig! Swing! 23 sekunder! Det for dårlig! Ja, det for dårlig. Det altså nesten det samme som du tisset på det lengste, det samme. Det skal ikke være mulig. Nei, det skal det ikke være. Helt utrolig. Ja, ja, det var fint. Da vet jeg hvem som skal skytes I dag I hvert fall, og det vet sannsynligvis alle utøverne våre også. Gjør dere ikke det? Men hvis dere ikke kommer ut herfra, så kan dere ikke dere skyte meg. Nei, men det gjør det. Jeg kom ut. Ja, men det fint, fint, nydelig. Jeg gleder meg allerede. Fint, fint, nydelig, nydelig. Jeg blir så oppspilt av den spalten her. Jeg merker det, Marke. Ja, bare spill en låt. Jeg må vaske hendene. Ja, ja, ja, det skal vi gjøre. Kan ikke høre at du vasker hendene også? Ok. Jo, la oss høre det. Den som vasker hendene fortest, det I hvert fall jeg som gjør. Oi. Høres noe kaldt vann? Ja. Ikke varmt det der. Bruker ikke noe særlig såpe, heller? Nei. Jo, jo. Og så tørker du det, lufttørker det med din egen ånde, gjør du ikke? Nei, ja. Ja, fint. Nok av Bjørtes... Æsj. Ja, slutt. Ja, fint. Radioresepsjonen dette. Nå skal vi høre en sang, Tore. Ja. Du vet hvem dette du? Ja, det Beastie Boys. Stemmer. Låta heter... You got to fight for a right to party. Stemmer. Du hører på radioresepsjonen på P3. Føler på en måte at Beastie Boys litt sånn som vi her I radioresepsjonen. Tre glade gutter som liker fest og moro, og liker å snakke skit, som det heter. Dette var You Gotta Fight For Your Right To Party. Det jo heldigvis ingen av oss som har så grått hår, bortsett fra Bjørte selvfølgelig, som de I Beastie Boys. Det tre gamle jøder som begynner å synge på siste verset, men de fortsatt aktive og gitt ut en plate nå, som jeg personlig liker veldig godt. Ja, vel? Mm. Ok. Fint. Vi har diskutert litt under den eminente musikken fra Beastie Boys. Som vi egentlig ikke skal. Det skal vi egentlig ikke gjøre, det beklager vi. All diskusjon skal foregå live on air. Yep. Men vi har kommet frem til det at vi tror vi må disiplinere denne tissespalten vår litt. Mm. Det mye dørsmelding, og ja, vi har jo en lang vei å gå fra studio og så over til handicap-toaletten. Definitivt. Ja. Det jo ikke snakk om mange meterne, men det jo ledninger til headset skal være med, ledning til mikrofon skal være med. Mm. Litt voldsom teknisk apparat. Ja, vi skal først ut av studiodøren, så skal vi over gangen. Der kan det være litt trafikk fra andre P3-mål som vimser rundt tilbake. Mm. Så skal vi inn da I forværelse til handicap-toalettet. Og der det også et annet toalett på høyre side som kan skape frustrasjon for mange. Ja, hvis det noen til stede der, så kommer ut for eksempel akkurat samtidig. Mm. Og så skal du da inn på handicap-toalettet, kneppe opp og så. Vi må strukturere litt. Jeg tror vi skal åpne dørene og ha alt bare fri bane rett inn. Vi får se. Mm. Fint, ja, om en uke så blir det foreløpig siste tissekonkurranse, gjør det ikke det? Jo, det gjør det. Ja. Det, det får bare glede dere til det, og så får du eventuelt laste ned dagens sending på podcast. Gå inn på nrk.no /podcast. For deg som ikke interessert I ny teknologi, så kan dette også høres I reprise på førstkommende lørdag. Ja, det kan det, ja. Ja, så bra. Men det var det beste. Mm. Da luker du ut alle raser rundt. Ja. Det blir bare tiss. Hvis du også lei av teknologi, så kan du bare ta det på kassett, og så kan du spille av på din Sony Walkman. Konge, gutter! Konge! Vi skal høre en låt vi. Det jo derfor vi her også, for å introdusere og utrodusere låter. Dette Garbage og I Think I'm Paranoid. Mm. I radioresepsjonen på, ja, NRK. Er det P3? Ja, det, ja. Dette radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. I think I'm paranoid, og det var selvfølgelig garbage du hørte her I radioresepsjonen på NRK P3. Vi nærmer oss slutten. Vi skal ta fram en softgun av en replika av det kjente nærstridsvåpenet MP5, som vi har kjøpt av en håndverker her I NRK. Den trimmet. Den en elektrisk softgun. Ganske farlig. Man skal egentlig ha briller og sikkerhetsutstyr. Det har ikke vi. Og ettersom Bjørte da tapte radioresepsjons tidskonkurranse, så må han også bli skutt med family. Hvor mange sekunder var det du tisset på igjen? Det var et par og 20, tror jeg det var. Det det raskeste du klarer å tisse. Jeg beklager. Mm. Jeg kan nok klare raskere, men det var det raskeste jeg klarte I dag. Ja, det bare å beklage. Ikke skyt så lenge. Jeg må bare si først, før vi skyter I det hele tatt, her alle glad I hverandre. Vi gjør dette av kjærlighet til hverandre, og får underholdningsverdien av det, sånn at dere skal kose dere der ute. Takk for at du hørte på, takk for alle sms'er, og takk for e-poster. Sykt! Det veldig hyggelig. Vær så god, Tore. Shit! Ja, vi kan ikke stikke under en stol, for det ganske morsomt. Det ganske gøy å skyte hverandre. Det skal være god lønning, dette, altså. Hvis dere skyter hverandre, så må dere sende en liten videosnutt av det til rrkrøllalfa.nrk.no. Da blir vi veldig glad. Ok, vi høres igjen I morgen, folkens. Dette her Raga Rockers. Ha det! Ha en fisefin dag, Bjørte. Ha det bra alle sammen. Hør på Peter hele dagen. Det veldig, veldig viktig. Og last ned podcasten vår. Ha det! Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.